Ide Maldalja s nasivom, da mi se ustaze. Iz Trine, hajte, za Malince, za Sveti Brat. Molim te ko brata,